nazana nakaka na sanjite esiko tikaki ngai sampengo ngai grand lac restaurant Schengen chez Balendoy Kode Kobo Walanga Bongo Sanango Sawe, mama, mosta lili, na sona kana yambo, na posa. Les malheurs des autres.